Dzieciak nie dyga, trzymam ten fason i posiadam bilans. Jak szano się skończy, to pójdę na freelance. Choć liczę, że sklep mnie jakoś utrzyma. Muszę mieć plan B, zajmować się bumpem, i złości mnie szczyl, co słabo nabija. Żyga hajsem, real shit. Jeszcze przyjdzie bling bling boy. Czekam grzecznie, chociaż ciągle busy busy. Oj, bitch please. Nie ma mowy, abym zapnął go. Zgadniam sos, jak fesko. Cały dzień, całą noc, bo mam. Mam łeb jak sklep, czynny weekend. Ja boję się cen, co nie ma lekko. Oma, oma he, oma, oma, oma he. Oma, oma he, oma, oma, oma he. Mam łeb jak sklep, jest porządek. Ja boję się cen, to oglądaj se okienko. Oma, oma he, oma, oma, oma he. Oma, oma he, muszę, muszę, muszę. Wiecznie kminić, dbać o wynik, dbać o winning. Nie dla siebie, tylko dla niej, dla rodziny. Już nie młody chłopa facet, muzę fuchę, dawaj na glace. Bez siewania, bez jebania, zrobię z tej płyty na chatę. Mam wyjebane, z mielizny skaczę na fale. Nie ma szans na upadek, lajna wiążę tylko z planem. A ci co mają moje siano, zjedli ledwo ziemka. Z bezrębną gębą nie zdążyłem. Śmigiel za gotówę Teslą, przez to działam nawet w święto. I choć pis mi strzela gola, nadal będę nad poprzeczką, bo mam. Yeah. Mam łeb jak sklep, jest porządek. Ja boję się cen, to oglądaj se okej. Boisz się cen, to nie ma.